Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка 6. Майдан. Глава 50. У гэты памятны дзень першага ў гісторыі пасёлка Майдана студэнт-вальнадумец Зыбіцкі агародамі прадзіраўся на плошчу. Выглядаў ён нязвыкла. Замест раскошнай хіпстарскай барады, любоўна селекцыянаванай у адным з прасунутых мінскіх барбершопаў, на ім красавалася брудна-белая марлевая ануча на палову твару. Другую палову закрывала насунутая на вочы беспародная шапка-аблавушка. Замест стыляжнага паліто на Зыбіцкім сядзеў саматужны безразмерны кажух і такія ж сялянскія боты. Адрозніць яго ад звычайнага мальца з машыннага двара або фермы у гэтым убранні было няпроста. Адзінае, што насцярожвала і прыцягвала ўвагу, вялікі палатняны мех, які боўтаўся ў яго за спінай, і трохі дзіўная манера трымацца. Зыбіцкі ўвесь час азіраўся па баках, нервова перабягаў ад плота да плота, стараўся схавацца за кустамі. Аднак агароды, якімі гэтай суботняй раніцай ён прабіраўся на Майдан, былі настолькі глухія, што па дарозе яго сапраўды ніхто не заўважыў. Дайшоўшы да канца завулка, Зыбіцкі спыніўся і выглянуў з-за рога. Да плошчы заставалася няшмат, але наперадзе ляжаў самы небяспечны адрэзак дарогі – шырокая вуліца, што вяла да заплеччаў касцёла. Што Локіс нападзе тут, малаверагодна, занадта адкрытая мясцовасць, а што калі арудуе не адзін, а цэлая банда? Ён выразна сабе ўявіў, як каля яго спыняецца машына з зацемненымі шыбамі, і нейкія ці то людзі, ці то мядзведзі у масках сілай запіхваюць яго ў сярэдзіну, а потым кудысьці вязуць. Ад гэтай карціны Зыбіцкаму зрабілася непамысна. Ён увесь сцяўся, ухапіў мяшок пад паху і, выскачыўшы з-за рога, паляцеў у бок касцёла. Прабегшы метраў 200, ён азірнуўся, ці няма пагоні. Вуліца па-ранейшаму была пустая, толькі некалькі прыпаркаваных аўто стаялі на ўзбочынах. Падазрэнняў яны не выклікалі, шыбы без таніроўкі, а салоны пустыя. Аднак неўзабаве ён заўважыў машыну іншага тыпу. У ёй сядзелі нейкія людзі. Зыбіцкі запаволіў крок, зноў закінуў за плечы мех і, перайшоўшы на другі бок вуліцы, рушыў без спешкі, каб не прыцягваць увагі. Параўняўшыся з машынай, ён скоса на яе зірнуў. Чатыры нахмураныя лычы ва ўпор разглядалі яго з салона. Непрыемная ломкая слабасць расцяклася ў Зыбіцкага ў вобласці паясніцы. Яму нават захацелася прысесці, але замест гэтага ён зноў схапіў мяшок у ахапак і, не зважаючы на канспірацыю, кінуўся далей па вуліцы. Добра, да касцёла было ўжо недалёка. Дамчаўшыся да яго тылоў, Зыбіцкі нырнуў у бакавую вулачку, пераляцеў праз невысокую касцельную агароджу і, агібаючы храм з нябачнага ад дарогі боку, пабег да брамы, якая выходзіла непасрэдна на плошчу. Пераканаўшыся, што пагоні няма, ён трохі аддыхаўся. Зараз яму трэба было зрабіць апошні рывок, праскочыць паўз Леніна да цэнтральнага універсама. Пачакаўшы секунду, ён выскачыў з брамы і, агібаючы лабірынт з палет, скрыняў і загародак, які незразумела адкуль тут узяўся, кінуўся да гастранома.